วันนี้ไม่มีไฟนะก็ใช้ไมโครโฟนไม่ได้ก็ฟังเอาละกันตั้งใจฟังจะคุยเรื่องง่ายๆเบาๆบ้างละเวลาพูดถึงสมาธินี่หลายคนก็นึกว่ามันมีแต่คนนะที่จะทำสมาธิได้แล้วก็ไม่ใช่คนทั่วไปด้วยนะต้องเป็นคนที่เขาได้ปฏิบัติมาถึงจะทำสมาธิได้อันนี้ก็ยังไม่ถูกนะเพราะว่าสัตว์นี่มันก็มีสมาธิเหมือนกันนะลองนึกดูซะว่าสัตว์ชนิดไหนที่มันมีสมาธิมากๆเลยนะสัตว์ที่มีสมาธินี่เราพอนึกออกไหมหาไม่ยากนะในป่าเนี่ยก็มีเยอะเลยนะหลายคนนึกถึงกบนะกบนี่มันมีสมาธิดีมากเลยมันอยู่นิ่งๆ นะแต่ว่ามันไม่ได้หลับนะมีแมลงบินผ่านมามันก็แลบลิ้นตวัดใส่ปากได้อันนี้เรียกว่าสมาธิมันดีมากเอาคนเรานี่อยู่นิ่งๆ นี่ก็หลับไปแล้วแต่ว่าที่มีสมาธิมากกว่ากบนี่ก็มีนะอะไรรู้หรือเปล่านะแมลงปอนี่มีสมาธิมากเป็นสมาธิแบบเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแต่มีสมาธิมากรู้ได้ไงว่ามีสมาธินะก็คือเวลามันจะล่าแมลงเนี่ยมันจะใจมันไม่วอกแวกเลยก็เพราะว่าสัตว์ที่มีความสามารถในการล่าเหยื่อนี่แมลงปอนี่เป็นอันดับต้นๆนะคือถ้ามีเหยื่อสัก100นี่มันสามารถจะจับเหยื่อได้97ตัว 97% นะความแม่นยำของมันสิงโตนี่ก็แค่ 30% เหยื่อนี่หลุดรอดไปได้70นะแต่ว่าเสร็จมันได้แค่30พวกเหยี่ยวนะพวกปลาฉลามนี่ก็เก่งหน่อยจับเหยื่อได้ประมาณ 60-70% มีแค่30ที่รอดไปได้แต่แมลงปอนี่ 97% อันที่มันจับได้แม่นยำนี่เพราะว่ามันมีสมาธินะคือแมลงนี่มันจะมีกี่สิบกี่ร้อยตัวแต่ว่าแมลงปอนี่มันจะสนใจแค่ตัวเดียวสมาธิแน่วแน่อยู่กับแค่แมลงตัวเดียวนะที่อยู่ข้างหน้ามันแมลงจะเป็นฝูงเป็นร้อยเป็นพันมันไม่สนใจมันสนใจแค่ตัวเดียวแล้วมันก็มีสมาธิอยู่กับตัวนั่นแหละจะบินไปไหนมันก็ตามไปนะแล้วความสามารถของแมลงปอนี่มันไม่ใช่เพราะมันบินเร็วอย่างเดียวนะแต่เพราะมันมีสมาธิด้วยมันไม่บอกแวกไม่ใช่ว่าเห็นตัวเห็นแมลงตัวอื่นตัวใหญ่กว่าอ่ะเปลี่ยนใจดีกว่าไปล่าแมลงตัวนี้นะมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่คือมันล็อกเป้าเลยมันล็อกเป้าแล้วก็มันเอาตัวนี้แหละแล้วมันก็ทำให้มันสามารถที่จะจับเหยื่อได้ไม่พลาดน้อยมากคนเรานี่ทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคนเรานี่วอกแวกนะแม้แต่เวลาจะทำงานก็ใจก็ไม่ได้อยู่กับงานใจวอกแวกไปโน่นวอกแวกไปนี่หรือแม้แต่เวลาเล่นนะเล่นก็วอกแวกเวลากินอาหารก็วอกแวก เอออันนี้จานนี้อร่อยกว่าเปลี่ยนดีกว่าไปเอาจานนั้นนะแต่ว่าถ้าอย่างแมลงปอนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันทั้งที่มันเคลื่อนไหวเหยื่อมันก็เคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจมันนิ่งใจมันจดจ่ออยู่แค่ตัวเดียวตัวนั้นเท่านั้นแหละนะอันนี้นี่ถ้าเราเอาแมลงปอเป็นครูได้นี่ก็เวลาทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าใจวอกแวกนี่ก็ไม่สำเร็จนะช่วงนี้นี่แข่งบอลโลกนะตอนนี้ก็เราเป็นช่วงตัดสินเกมกันด้วยลูกโทษนะนักกีฬาที่เก่งๆระดับโลกนะแต่ว่าเตะลูกโทษไม่เข้านี่ก็เยอะนะฝรั่งก็ศึกษานะศึกษาทำไมคนเก่งๆระดับซุปเปอร์สตาร์เตะลูกโทษไม่เข้าเวลาซ้อมแบบเตะเข้าเกือบ 100% แต่เวลาแข่งสนามจริงนี่เตะผิดเตะพลาดนี่เยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจนะไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถคนที่เตะไม่เข้าเนี่ยนะไม่ใช่เพราะความสามารถไม่มีแต่ว่าใจไม่มีสมาธิเช่นเคยเตะผิดเตะพลาดมาในนัดก่อนๆเขาพบว่าคนที่เตะผิดเตะพลาดมาในนัดก่อนๆ นี่พอมาเตะก็มีโอกาสพลาดมากใจมันไปนึกถึงความผิดพลาดในอดีตอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวนะแต่เป็นความผิดพลาดของทีมยิ่งทีมนี่เตะพลาดบ่อยครั้งเนี่ยโอกาสที่จะเตะผิดเตะพลาดนี่ก็ยิ่งมากอีกอันหนึ่งที่ทำให้เตะผิดเตะพลาดนะที่หน้าที่มีถือมือคือว่าห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะคนที่เก่งๆเนี่ยก็จะห่วงว่ากังวลว่าถ้าเตะผิดนี่จะเสียชื่อจะถูกด่าถูกต่อว่าสื่อมวลชนจะลุมจิกลุมด่าพอคิดแบบนี้เข้านะมันก็กังวลพอกังวลก็ไม่มีสมาธิพอเตะเข้าก็พลาดไอการคิดถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือว่าการห่วงกังวลว่าถ้าเตะไม่เข้าจะเจออย่างงั้นอย่างนี้นี่ถ้าพูดแบบนี้คือว่าใจมันไปอยู่กับอดีตกับอนาคตนะมันไม่อยู่กับปัจจุบันก็เพราะว่าคนที่เวลาเตะบอลนี่นะเตะลูกโทษนี่คนที่ไม่สนใจโกนะไม่สนใจประตูสนใจแต่ว่าแต่ลูกฟุตบอลที่อยู่ข้างหน้านี้ก็มีโอกาสเตะเข้ามากอันนี้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพบว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้พวกดาราพวกนักฟุตบอลเก่งๆมีชื่อเนี่ยเตะลูกบอลผิดเตะลูกโทษเนี่ยพลาดเยอะกว่าคนที่ไม่ดังแล้วคนที่ไม่ดังเนี่ยมีโอกาสเตะลูกโทษเข้าได้มากกว่าโดยแล้วก็รวมทั้งคนที่ทำงานเป็นหมู่คณะนะจะประสบความสำเร็จได้มากคนที่ชอบนะชอบอะไรชอบโชว์นะอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยนะฝรั่งก็วิจัยศึกษาเยอะเพราะว่าเนี่ยจริงๆแล้วนี่แม้กระทั่งการเตะลูกโทษซึ่งมันง่ายแต่ว่าถ้าใจไม่แน่วแน่ใจไม่มีสมาธิไม่มีสตินะเก่งแค่ไหนก็พลาดและอย่างทีมอย่างก็เพราะว่าทีมอังกฤษนี่เตะ7 นัดก็แพ้สัก6 นัดทีมเยอรมันเตะ6 นัดชนะสัก5 นัดต่างกันอย่างฟ้ากับเหวนี่ก็เพราะเหตุผลหนึ่งเหตุผลอย่างที่ว่ามาด้วยเรื่องสมาธินะยังขนาดเรื่องง่ายๆเรื่องทางโลกนี่สมาธิก็สำคัญนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางธรรมนี่จำเป็นมากเอาละก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวาสัมมิชาโต ทรงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโตภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเลสนิจังุทาวจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสัมภานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขโยนิโสปิสปาตังปฏิเสวามีเนวาทวายานามาทายานามันทนายะทนายะยาวาเนวาอิมาสากายาสาธิติยายาปนายะมิหิงสุภรติยาอัจจายยานุภายาอิติปุราณัญจเวทนังปฏิหังคามิโนวังจเวทนังปะเดสามิยาตราจเมภเวสติอนวาจ